Aparecer é o segundo sinxelo do que vai ser o disco de regreso de Nadadora, a banda que xurdira no Grove 15 anos despois do seu último traballo, regresa en novembro cun disco completo, Mañana e Siempre. Esas guitarras reverberadas, voces etéreas e capas ambientais, producidas desta vez por Martí Perarnau IV. Con Nadadora comezamos unha nova edición de Ábrete de Orellas a número 583. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e grazas por estares ao outro lado do teu teléfono móvil, nunha das nosas emisoras cómplices ou dende o computador, descargando este programa no podcast en e-books. Guillerme Zapata é outro músico que regresa. O músico e produtor vigués presentou a pasada semana Orión, primeiro adianto do seu disco de debut. Guillerme Zapata, que formou parte, por exemplo, dunha banda que nos gustaba moito aquí na redacción de Ábrete de Orellas, Bifana. Imos escoitar esta nova peza de Guillerme Zapata, Orión. É quem quer outra vida tão longe do mar. É que faz aqui. Oh, meu tempo assim. Até Now

o sábado 8 en Sada, dentro do ciclo Elas son artistas, hai concerto de Leticia Rey. Alí soará esta Abrente e demais pezas do seu novo disco, o segundo, Danza Luz. Un concerto que prometen que non vai ser só un concerto con esa magnífica banda, senón que tamén haberá danza. Moitas ganas de ver ao vivo o novo traballo da artista de Vila de Cruces. E o mesmo nos pasa con Antía Muíño, que tamén presenta adianto do seu agardado segundo disco. A canción chámase A Beleza e está producida polo Heavy. Carta Aberta foi o primeiro álbum de Antía Muíño. Foi un disco revelación, encantounos aquí na redacción de Ábrete de Orellas, xa con 3 anos de trayectoria, varios singles e un recente split de 2 cancións canda o pianista Berrábade, que xa escoitamos aquí hai pouco en Ábrete de Orellas, pois chega esta nova canción Antía Muíño. E por que non seguirmos celebrando o magnífico momento da música galega en canto a creatividade e en canto a voces de muller. Artistas como Guadi Galego. Galerna é unha das pezas incluídas no seu último traballo, un libro disco con ilustracións de María Maquieira, que tamén participa no novo traballo de Leticia Rey, a quen escoitábamos antes, e unha canción inspirada por Galerna, unha banda de Bilbao. Guadi Galego, acompañada por Ramón Virabet, nunha das pezas máis maravillosas de un disco de por sí recomendabilísimo, Pélago, contos oníricos. Guadi Galego, Galerna. Chama a porta con xeito, se fa ruído, non se oi o mar. Sacamos mobles do medio, non podo andar. Se non te vas, se me atrapas en la húmida néboa, como unha serea de cola esmaltada. Imaginarme que era raíña do clásico conto de amor en formol. Un ceo negro abismo, tenso compendio, que será de mí. Galerna, unha das cancións incluídas no novo libro disco ilustrado por María Maquieira de Guadi Galego. Un disco que agardamos ver ao vivo en formato íntimo como corresponde a estas maravillosas cancións. E non quero deixar de repasar voces compositoras e artistas galegas sen o último proxecto de Aida Tarrío de Tanxugueiras. Xa sabedes, canda Raúl Refri, Gala e o vídeo, como os fillos xemeos de Rosalía de Castro. Neste 2025 editaron dous EPs de 4 cancións e un deles chamase Un Final, cuxa canción de apertura é La teoría de la gravedad, Gala e o vídeo. Tan lixeira e tan inmortal, sin túas pernas pesadas, sei que ali che felices me amarrada, ser o meu firme final, que ninguém mais se achegará, e ainda que podia flotar, oh, eu peço a Berlai, mándavos un afectuoso saúdo a xente de Ábrete de Orellas. Aparte de pasármelo bien, es que cuando yo deje este mundo sea un poco mejor que cuando me lo encontré. Y es que el mundo es mucho peor que cuando se me ocurrió nacer. Nacido para romperlo todo, todo se fue al carajo y ahora pido perdón. Toda mi vida fue un gran error. Todo lo que toqué se rompió. Vivir y mientras estuve viviendo no hice nada de bueno, fui de mal en peor. Yo sé que no hice nada por ti, solo me preocupo ser feliz. Nacido para empeorarlo todo, ya todo se pudrió y el culpable fui yo. Perdónenme por ser así. No estoy a la altura, perdí la compostura. Genio y figura, hasta la sepultura. Perdónenme por ser así. Yo soy ese boludo, un pobre pelotudo que canta por el mundo y no se sabe la canción. Y es que no hice nada de bien, siempre me salió todo al revés. Comer, beber, tomar y coger, solo por puro placer, y a los demás que les dé. Mil veces que me he visto caer, y otras mil veces me levanté. Yo seguiré, moriré matando, soy el dueño del caos, yo nunca cambiaré. Yo sé que fue un desastre, lo sé, muy mal de la cabeza a los pies. Yo sé que un día por fin me iré y todos dirán ya se fue, pues a la mierda con él. Que el mundo será mucho mejor desde que aquel pendejo se fue. Nada de canciones ni bailes, ni una fiesta por mí para celebrar que me fui. Perdónenme por ser así. No estoy a la altura, perdí la compostura. Genio y figura, hasta la sepultura. Perdónenme por ser así. Yo soy ese boludo, un pobre pelotudo que canta por el mundo y no se sabe la canción. Escoitábamos antes o proxecto de Gala e Ovidio de Aida con Raúl Refri. O último, ou o penúltimo, porque este home non para, de Raúl Refri é a co-composición e a producción do disco de Albert Pla. Esta canción, homenaxe a Uruguai e Argentina, está interpretada por Albert Pla e Sebastián Teixeira, o cantante de La Vela Puerca. É dunha novidade de fora a unha novidade do país. O Silencio é a última canción extraída como sinxelo, como videoclip do disco Resistir e Vencer de Loita Amada. Non foi un punto e final, só foi unha traizón. E o tempo nun sofá estivo a rirse de nós. Levantemos o telón e sigamos coa función. 9000 voltas ao sol e aquí seguimos de bufóns. Dame mágoa este imposible, isto non estaba escrito. Ainda que nos atopemos, separamos os camiños, sempre sobraron razóns. Nunca faltou corazón, nunca permitimos ser o que antes nunca foi. esa lección. También sabemos lavar las feridas con alcohol. Navegamos en un trebón, afundimos en nadar. En la ruina esta canción, para seguirme a castigar. Dame mago este imposible, esto no estaba escrito. Ainda que nos escondamos, siempre nos untó destino. Siempre volveremos a ser lo que antes nunca fue. Nos sentimos otra vez lo que siempre, siempre fue. Volveré a guardar silencio. Me sintes, eu non te penso. Volverás guardar silencio. Se non me soñas, eu non esperto. Cancións de compromiso político e social, as que caracterizan a loita amada. O silencio está incluída no disco Resistir e Vencer, o último traballo da banda liderada por Jasper Nau. E outro dos artistas comprometidos do país, sen dúbida, é Hugo Guezeta. Este sábado vai estar en Noia acompañando a Zabala e a Talaias de Callón. Un serán ben recomendable se andas preto de Noia. O último disco de Hugo Guezeta, o seu primeiro traballo baixo o seu nome, é dos favoritos nos últimos tempos en Ábrete de Orellas. Chámase O Noso Tempo e está producido por Peter Petrowski. Unha das cancións que máis nos gusta ten ritmo de bolero e chámase Feridas. Hugo Guezeta. Camiño perdido, rayado e fodido por ese baixo en el embrei. Que teño que esquecer movidas, curar las feridas que nunca curei. Pasar de esa gente que siempre cuestiona pero no razona, voltei. Facendo un bolero, rimando que quiero, me puedo cajarme no rey. Hey, hey, dime Hugo, ti non pares. Volta a facer música e alónxate dos bares. Ta bloqueado, deixa un neno que se aclare. Marcheime pra resucitare. Como soa, escrevo para que doa. E desa dor, ao final xa é cousa boa. E por moito que lles proa, eu non merco visitar chuliño da mar miña boa. A miña maior fan, e con iso xa me checha paspan. Madurei, esquecín o que dirán. En conflicto interno como en Irán, xa virán. Meu seguro que virán, algún que falou merda agora quere ser irmán. Collendo un micro, crime Mandela. E o meu poder estaba todo da Mandela. Mafela, e que ten tela. Estrelados por querer ser estrelas. Mafela, conseguín tela. Inspiración a topeina pra Mandela. E agora estou pensando que non quero un lambo, que só quero que voltes ti. Despertei suando por lembrar e cando te mirei esperando un sí. Sigo superando, conmigo falando, aceptando non terte aquí. Algo debilando, chula delirando, puxen isto, solteime un free. Camino perdido, rayado y jodido por ese paixón, el embrey. Que teño que esquecer movidas, curar las feridas que nunca curé. Pasar de esa gente que siempre cuestiona pero no razona, voltei. Facendo un bolero, rimando que quiero, me puedo cajarme en mi ley. Porque todo a tu carayo, la rutina de la semana do trabajo. Ya no me dejo cuando callo, no me fales mucho que me rayo. Porque cada vez que salgo, mira maruchiña que te traigo. Falta que me parta un rayo, siempre me maldijo cuando fallo. Peter Petrón que está no pide. Camino perdido, rayado y fodido por ese baixón, el embrey. Que teño que esquecer movidas, curar las feridas que nunca curé. Viví lo presente que a mente presiona, más también razona, voltei. Remata o bolero y ya no te quiero, porque quererte no sé. Non quedes só co que xa che gusta. Ábrete de orellas con Pepe Cuña. Thank you. Isto era Gris Carioca, unha das pezas orixinais do disco Circum, de Marcos Teira, na guitarra, e Tom Risco, no vibráfono e o pandeiro. Con este disco que recomendei hai unhas semanas en abretedorellas.com, encauzamos esta parte final de Ábrete de Orellas, na que recomendar máis concertos. O sábado 8 van estar Moon Cresta e The Blind Crows na Sala Mardi Gras da Coruña. O día antes, o venres, Los Estanques e El Canijo de Jerez, no Playa Club da Coruña. Tamén o venres, Traveling Brothers no Teatro Jofre de Ferrol. Dani Flaco visita o venres La Disfrutona del Orzán e o sábado la Sala La Pecera en Vigo. Monte da Pena está o sábado tamén en Vigo na Sala Kominsky e o domingo 9 Principles of Joy e Los Sirex na Sala Capitol dentro do Outono Kodax. Máis citas en abretedorellas.com, onde vou actualizando a axenda. Pero quero deixar este final para os amantes da sorpresa, do jazz ou da improvisación. O sábado 8, dentro da programación de outono de jazz en Cangas, na Casa do Pobo, e o domingo 9 na Fundación da Coruña, butaca de jazz, estará Jus, J-U-Z-Z. Virxilio da Silva liderando unha guitarra, Rosolino Marinello no saxo tenor, Xan Campos no Fender Rhodes, Alex Algueiro no Hammond, Félix Barth no baixo e Iago Fernández na batería. Con eles e súa peza Reznor Towers, despídome ata a vindeira edición de Abreto de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Vémonos nos concertos. Grazas por abrides as orellas comigo. Quedades con Jos.